Esta idea surdiu de, eu penso que de Madrid e Barcelona, non sei, ahora mesmo non teño, non sei que non teño moi claro. Un grupo de xente decidiu que había que sair á rúa a protestar, temos un malestar de moitas cosas, hai moitas reivindicacións en moitos sentidos, e decidiron que había que sair. Desde internet, que isto foi unha movilización desde internet, desde Facebook, montaron unha páxina chamado Estados del Malestar, invitando a todas as cidades que se fixeron a páxina, que chamarase Estados del Malestar para ser unha unión, e todos os venres, ás 7 da tarde, sair diante ás plazas que queiramos e reivindicar o malestar. Despois cada grupo é autónomo, non temos, non dependemos nin de Madrid nin nada deso. Sí que temos aí unha páxina común para aportar ideas, para dar sentimentos e todos eses malestares e as opinións, non? Nosos de Lugo, precisamente, en vez de sair a 7, saímos a 8, por motivos de laborais, de xente que evidentemente non poden chegar antes, non? Despois non representamos, vimos como persoas, non somos ningún partido, aquí hai ideas de moitos sitios, vimos protestando como persoas, non somos nin partidos, nin sindicatos, non vimos representando nada, cada un ten as súas ideas, e nos une unha idea esa de malestar, de ter un malestar. Evidentemente somos persoas que somos persoas con ideas, claro, evidentemente non podemos separar as persoas das ideas, non. Evidentemente, polo xeral, a concienciación política é grande, porque senón a mellor non saía. O que é importante agora nesta primeira etapa, porque xa levamos uns venres saindo con certos cartéis, solidarizámonos con Libia cando tiña que ser, fixemos algo tamén de non as centrais nucleais, pero agora temos un proceso inicial de concienciar a xente para que a xente salga á rúa. É o máis importante, que a xente que teña o malestar saia á rúa. Polo que vexo, cada un de vos, bueno, cada unha das persoas que queira vir ás concentracións do malestar, pode levar a súa reivindicación personal, non? Cada un pode, digamos, protestar polo que queira, non? Sempre que teña un respeto a xente, sobre todo. Evidentemente non admitiríamos cartéis xenófagos, agresivos contra certos partidos políticos, porque o que queremos tamén queremos que entendan é que isto non é unha protesta contra o goberno de Zapatero. Isto é unha protesta contra o sistema, que nos están mentindo, nos están sempre quitando recortes, pero é igual que fora Zapatero, que fora Rajoy, que fora dos que están aí gobernando precisamente. Expresarse, basicamente expresarse e concienciar a xente de que a calle podémola tomar, somos máis que eles. E sendo máis, ahora mesmo estamos 8, cada día hai alguén máis. Cada día hai alguén máis, hai xente que, por exemplo, de fora ten que vir, fai un esforzo para vir, e claro, un día poden andar 8 ou 10, dependendo o día e dependendo a disponibilidade, pero temos pensado facer accións un pouco máis, non estar solo aquí facendo un cartéis, temos pensado facer alguna performance, hacer alguna acción, vamos, más que estar aquí a mellor. Mira, e depois evidentemente estamos abertos a calqueira manifestación, que algún grupo teña, por exemplo, temos algúns contactos con algunha plataforma que xa ten accións reivindicando cousas que nos gustan e dixemos, pois eso podemos apoiar. Cando se fagan, nos estaremos ali porque é unha reivindicación que é aceptable dentro disto, porque claro, isto é moi amplio. Exactamente, es que para reivindicar teníamos que estar todos os días na rúa. Despois aquí, claro, reunímonos e facemos terapia de grupo, porque falamos do malestar, pero estamos aquí 4 ou 5 moitas veces e dicimos, bueno, somos os 5 pelagatos que estamos aquí, pero hoxe somos 5 e mañá esperemos ser 50. Cando sexamos 50 farannos caso, claro. Mentre estemos 5, pues dirán, bueno, estes quenes son, no? Estes aí. Pero bueno, na rede móvese moito, e claro, en cidades como Madrid, Barcelona, Sevilla, tal, non están 5 nin 7, están 30, 40, 50 persoas. Bueno, pouco a pouco. Pouco a pouco, aquí logo vamos máis lentos. Aquí en Galicia temos a cousa que hai en Pontevedra, hai en Ourense, hai en Coruña, quero dicir, non sei como funcionan estes grupos, ni canta xente hai, pero hai xente en toda Galicia. Bueno, entón, a ver, recordando, vos estades xuntando todos os venres ás 8 da tarde, diante do concello, aquí na Plaza Maior. E a páxina web podes repetila para a xente que queira entrar o... malestar.org, aí ten información básica, e despois se está no Facebook, pois hai de Lugo, de calquera cidade, pode entrar en calquera cidade, no grupo de calquera cidade. Moi ben, moitas gracias. Pois nada, a vos. Informativos Radio Clavi. Cóstenos ferro ou fariña. Liberdade de expresión.